oszczędność. Dlatego Toyota daje na nie gwarancję nawet do 10 lat. Ile? Nie przesłyszał się pan. Nawet 10 lat gwarancji. Toyota pewna jest swojej technologii, bo produkuje hybrydy od 1997 roku. Po świecie jeździ ich ponad 6 milionów. Okazuje się, że wśród 10-letnich samochodów akumulatory są prawie jak nowe. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Archiwum Polskiego Radia zaprasza na Noc Muzeów na program Tu Polskie Radio Warszawa. Podczas radiowej nocy zabierzemy Państwa na dźwiękowe wędrówki po Starej Warszawie. Od godziny 21 zapraszamy na Klubotekę, audycję radiowej czwórki. Program na żywo poprowadzi Norbert Bożym, DJ Bert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prowadzić będzie sprzedaż książek i płyt. Polskie Radio zaprasza 17 maja od godziny 19 do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia po godzinie 18. 16 dzień maja, jest piątek, audycja popołudniowa. Po 18 czas jak zwykle na serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Pogotowie przeciwpowodziowe w Krakowie. Prawie 1000 budynków podtopionych przez wodę i groźne osuwiska. Tak wygląda sytuacja w Małopolsce. Płoną lasy w Kalifornii. Strażacy walczą z potężnymi pożarami. Dziś zdecydowali o ewakuacji kolejnych 18 tysięcy osób. Francja potwierdza, że popiera polski pomysł stworzenia Unii Energetycznej. Cały czas mocno pada w wielu regionach południowej Polski i na tę chwilę są informacje o prawie 1000 podtopionych budynkach w Małopolsce. Stan alarmowy został przekroczony na 26 rzekach. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono m.in. w powiatach tarnowskim, nowosądeckim, myślenickim, oświęcimskim i suskim. W tym ostatnim mieszkańcy i strażacy próbują się uporać z rwącym nurtem Skawy oraz górskich potoków. Trzeba było ewakuować ponad 20 osób, głównie z okolic Jordanowa. Dzieci małe, wnuki, no to poszły tam do rodziców. Tam wały, pourywało wszystko wały. No i ta woda idzie na pór, tej wody jest. A pada cały czas. Co my mogli, no to my ratowali, ale weźcie, no nic, nie jest taki żywioł, jaki jest, nie? Jedna fala przeszła, spodziewają się drugiej. Noc za nami, dzień za nami. I jeszcze obiecuje się jedna noc. Zapowiada się. W okolicach Suchej Beskidzkiej i Jordanowa kilkadziesiąt rodzin nadal czeka na wypompowywanie wody z domów. Zalany i zniszczony został m.in. tartak pana Krzysztofa. Do 5 rano wał się trzymał, o 5 rano wał szczelił, no i woda wdarła się z dużym impetem. Woda tutaj nad wałem była wysokość jakieś 1,5 metra nad placem, no i proszę sobie wyobrazić, jak to wszystko tutaj wsunęło. Jakie straty? Trudno powiedzieć. Dopiero będzie szacowanie. Niebezpieczne są osuwiska głównie w powiecie nowosądeckim. Uszkodzone zostały już 3 domy. Chociaż opady deszczu są coraz słabsze, to poziom wody w rzekach rośnie, bo rozpoczął się zwiększony zrzut wody ze zbiorników retencyjnych w Dobczycach i Niedzicy. Silny wiatr uszkodził także wiele linii energetycznych oraz dachów. Na Podkarpaciu Wisłoka wciąż stwarza zagrożenie. Kulminacyjna fala w nocy albo nad ranem powinna dotrzeć do Mielca. Ma mieć do 7 metrów wysokości, ale powinna bezpiecznie zostać doprowadzona do Wisły. Służby rozkładają rękawy przeciwpowodziowe i worki z piaskiem. Hydrolodzy ostrzegają, że może dojść do przekroczenia stanów alarmowych także na Odrze. W najbliższych godzinach najmocniej ma padać w województwach opolskim oraz dolnośląskim. W Polsce walka z ulewami, a w Kalifornii z ogniem amerykańscy strażacy nie są w stanie opanować groźnych pożarów lasów. Kolejnych kilkanaście tysięcy osób otrzymało pilny nakaz ewakuacji. Marek Wałkowski. Strażacy z Kalifornii walczą z 9 groźnymi pożarami. 6 z nich wybuchło w rejonie San Diego. Łącznie spłonął już obszar o powierzchni 4000 hektarów. Najbardziej dramatyczna walka z ogniem trwała w rejonie Carlsbad, gdzie ogień zbliżył się na odległość kilkudziesięciu metrów od osiedli. Strażakom udało się jednak zablokować przesuwanie pożaru i dziś rano mieszkańcy mogli wrócić do domów. W innych częściach Kalifornii nakazano jednak ewakuację kolejnych 18 tysięcy osób. Jak dotąd spłonęło 30 budynków. Z powodu zmiennego wiatru pożary są opanowane tylko w 10-15%. Meteorolodzy pocieszają pocieszają jednak, że w sukurs strażakom przyjdzie wkrótce pogoda. Od jutra w Kalifornii ma się ochłodzić, wzrośnie wilgotność powietrza i spadnie prędkość wiatru. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Komisja Europejska już rozpoczęła pracę nad stworzeniem Unii Energetycznej, choć unijny komisarz do spraw energetyki Günther Oettinger ma pewne zastrzeżenia do pomysłu autorstwa polskiego premiera. Donald Tusk chce, żeby kraje wspólnoty ściśle ze sobą współpracowały, a nawet wspólnie kupowały surowce. Główny cel to uniezależnienie się od dostaw z Rosji. Plany naszego rządu popiera Francja i potwierdził to dziś w Warszawie po rozmowie z naszym ministrem do spraw europejskich Piotrem Serafinem minister Arlem Désir. Minister Piotr Serafin podkreśla, że prace nad projektem już trwają, a Polska będzie chciała rozwiać wątpliwości komisarza Oettingera. Pan premier Tusk uzgodnił z panem komisarzem Oettingerem porozumienie co do 5 punktów. W odniesieniu do kwestii wspólnych zakupów uzgodniliśmy potrzebę pracy grupy roboczej. Taka grupa robocza Polski i Komisji Europejskiej podjęła już pracę. W tych pracach jest znaczący postęp. Także francuski minister Alain Désir podkreślał, że Europa musi uniezależnić się od dostaw z Rosji. Parce qu'il y a l'urgence. Problem dostaw należy rozwiązać szybko. A powodem jest oczywiście kryzys ukraiński. To duży projekt, wokół którego trzeba się zjednoczyć. To oczywiście potrwa kilka lat, bo to jest kwestia inwestycji, nowych mechanizmów czy reform, ale trzeba zacząć już teraz. Zgodnie z propozycją polskiego premiera, w Unii powołana byłaby jedna europejska instytucja, która kupowałaby gaz dla wszystkich krajów członkowskich. W przypadku, gdyby jednemu lub kilku państwom groziło odcięcie od dostaw gazu, inne kraje miałyby obowiązek udzielić pomocy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jak się okazuje, pogoda nie wszystkich martwi. Nad Bałtykiem wykorzystano silny wiatr i w niebo poszybowały latawce. Ponad 160 osób, nie tylko dzieci, m.in. z Mielna, Sarbinowa i Chłopów, świetnie się bawiło. Dobry wiatr, trzeba linkę obracać, żeby był bardzo wysoko. To fajne zajęcie, spodobało mi się. Wiatr jest dobry i bardzo dobrze się puszcza. Jest, fajnie wysoko. Bardzo dużo tych latawców, udana impreza. Dawno latawca nie puszczała, zabawa, fajna. Nie jesteśmy piąty raz, każdy chce swojego latawca puścić. Latawiec to jest najstarszy znany przyrząd latający cięższy od powietrza. W Japonii jest najukochańszą zabawką i ważnym symbolem uczczenia męskich potomków. W 1994 roku w Afganistanie talibowie zakazali puszczania latawców. Powód był dość prozaiczny. O ich puszczaniu nie mówi nic Korana, więc są z nim sprzeczne. Ten zakaz zniesiono dopiero w 2002 roku. O 18.30 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Za kilka dni wrócą upały, termometry pokażą nawet 28 stopni, a tymczasem wieczorem w nocy pochmurno, opady deszczu, w Bieszczadach burze, w nocy od 7 do 12 stopni. Jutro cieplej, od 15 do 21, sporo chmur, przelotne opady, ale już padać nie będzie tak intensywnie. Będzie też sporo słońca na wschodzie, miejscami pojawią się burze. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład odkurzacz bezworkowy Samsung o mocy 2000 W z regulacją mocy w rączce i szczotką do parkietu za jedyne 279 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Fajne kawałki. Co to za stacja? Orlen? Orlen. O. Tak. Jeśli chcesz słuchać w samochodzie tylko największych światowych i polskich hitów, przyjedź na stację Orlen. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny 3,99 za płytę z hitami. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Do wyboru płyty z hitami światowymi, polskimi i dla dzieci. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Wymień stare na nowe w strefie Saturn Connect. Oddaj dowolny stary sprzęt i odbierz zniżkę na nowy aparat lub kamerę. Na przykład na lustrzankę Canon EOS 1200D dostaniesz aż 159 zł zniżki. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oddam dwie płyty Eltona Johna w dobre ręce. 71-335 w sprawie SMS-ów, w treści imię, nazwisko, także adres. 71-335. Zasada prosta, kto pierwszy, ten lepszy. I'm back on dry land once again. Opportunity awaits me like a rat in a drain. We're all hunting honey with money to burn. guys all behave themselves here. Well, there's pretty young ladies and beer in the rear. You won't need a gutter to sleep in tonight. Oh, the prices they charge you will see you all right. So she lays down beside me again. Painted lady, the woman who named many have used her, many still do. There's a place in the world for a woman like you. Oh, sweet painted lady, seems it's always been the same. Getting paid. You'll have gone very soon. Just forget we ever slept in your rooms. And we'll leave the smell of the sea in your beds. Well, love's just a job and nothing is said. So she lays down beside me again. Był Elton John, 12 minut po 18. Cyber Trójka. Damian Kwiek, dzień dobry. Informatyczny gigant z Mountain View w Kalifornii ma problem w Europie. Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakazał właścicielom wyszukiwarek usuwanie z wyników wyszukiwania danych nieprawdziwych i niepełnych na żądanie zainteresowanego internauty. Co na to Google, którego ta sprawa dotyczy bezpośrednio? Będzie raczej nakładało na swoje mechanizmy wyszukiwawcze. Nazwijmy to pewne jakieś takie klapki. W przypadku dysku magnetycznego dzieje się to tak, jakbyśmy robili taką kanapkę. O klapkach i kanapkach, ale w bardzo poważnej sprawie kasowania zapisów z wyszukiwarki, ale też z dysków i pendrive'ów. Jak się to robi technicznie, o tym za moment. Teraz wiadomości technologiczne. Wirus o nazwie Snake, czyli wąż, zaraził komputery m.in. w Belgii, na Ukrainie, Litwie i w Gruzji. Kod infekcji zawierał słowa w języku rosyjskim. Według ekspertów Snake powstał w strefie czasowej GMT plus 4, w której leży Moskwa. Według ustaleń serwisu Defense 24 rosyjskim hakerom udało się wykraść tajne dokumenty NATO dotyczące planowanych sankcji wobec Rosji. Fundacja Panoptykon ocenia, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie firmy Google uzbroi internautów w ważne narzędzie. Jak podkreśla ekspert organizacji Jędrzej Niklas, właściciele wyszukiwarek mają dużą władzę w sieci i z tą władzą powinna wiązać się także odpowiedzialność. Europejscy sędziowie orzekli, że koncern, choć jest zarejestrowany w USA, prowadzi jednak działalność na starym kontynencie i musi podlegać tutejszemu prawu. Do Google już wpływają nowe wnioski o usunięcie danych z wyszukiwarki, o nich za chwilę. Rosyjska rakieta Proton-M spaliła się kilka minut po starcie z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Zdążyła dotrzeć nad Chiny na wysokość 160 km i osiągnąć prędkość 7 km na sekundę. Spaliła się rakieta nośna, blok i wynoszona na orbitę satelita Express. Jak zapewnia rosyjska agencja kosmiczna, wszystkie części składowe i całe paliwo spłonęły w gęstych warstwach atmosfery. Startup VeloLabs chce wyprodukować zapięcie rowerowe, które będzie połączone z aplikacją w smartfonie. Chodzi o to, żeby właściciel był powiadamiany elektronicznie, kiedy złodziej manipuluje przy zamku chroniącym rower. Skylock ma łączyć się z telefonem przez Bluetooth. Dzięki temu też zapięcie samo rozpinałoby się, kiedy telefon pojawi się blisko urządzenia i roweru. VeloLabs zbiera na to przedsięwzięcie pieniądze systemem crowdfundingowym, czyli przez internetową kampanię. Cyber Trójka. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakłada m.in. na firmę Google obowiązek usuwania nieprawdziwych i niepełnych danych na żądanie internauty. Koncern, który poprosiłem o komentarz i rozmowę na ten temat, nie pierwszy raz odpowiada formułką "przykro nam, ale to jest temat, na który się nie wypowiadamy". Google publikuje tylko trzyzdaniowe stanowisko sprowadzające się do tego, że właściciel wyszukiwarki jest rozczarowany i musi przeanalizować problem. Orzeczenie Trybunału zapadło w związku ze skargą Hiszpana, który chciał usunąć z wyszukiwarki danych sprzed kilkunastu lat o długach, które już spłacił. Tomasz Kulas z portalu chip.pl zauważa, że lawina nowych wniosków o skasowanie informacji ruszyła. Polityk, który został kiedyś sfotografowany w niezbyt korzystnej sytuacji, dosyć kompromitującej, i teraz znowu kandyduje i właśnie zażądał od Google'a, żeby usunąć linki do tego typu artykułów. To jest lekarz, który zażądał usunięcia niepochlebnych opinii ze strony pacjentów, których leczył. Wygląda na to, że szykuje się po prostu zalew kolejnych wniosków o tego typu usunięcie danych. Google może mieć poważne problemy i internet też. Dlaczego to może być kłopotliwe dla tej firmy? Czyli dlaczego kwestia usuwania danych może być trudna? Dla nich może być to kłopotliwe od strony technicznej. Każda informacja, która pojawia się w internecie, jest później na wiele różnych sposobów dublowana, linkowana, łączona z innymi. Usunięcie dokładnie wszystkich śladów jest bardzo trudne. Może jest trochę racji w tym, o czym mówią też obrońcy koncernu ze Stanów Zjednoczonych, mówiący, że Google nie jest zarządcą tych treści, które są w internecie, tylko wyłącznie tworzy ich opisy, które udostępnia, czyli informuje o tym, co jest w internecie. To jest bardzo rozsądna linia obrony i tutaj w pewnym sensie Google tak naprawdę nie będzie tych danych usuwało do końca. Ono będzie raczej nakładało na swoje mechanizmy wyszukiwawcze, które są cały czas zmieniane, modyfikowane i które są właśnie objęte pewną tajemnicą, nazwijmy to pewne jakieś takie klapki. Każe tym mechanizmom nie zauważać pewnych treści. Nie jest w stanie do końca tych treści usunąć. To jest kwestia usuwania danych z wyników wyszukiwania. Natomiast istotnym problemem jest też kwestia samego kasowania danych z nośników danych, czyli z dysków na przykład. Jak to się robi? Czy da się tak naprawdę dane ostatecznie skasować? Na każdym nośniku... Andrzej Pająk, magazyn Chip. Czy to magnetycznym, czy pamięci flash, jeśli kasujemy jakiś plik, to ten plik w rzeczywistości wcale z tego dysku nie zniknie. Tyle, że w przypadku dysku magnetycznego dzieje się to tak, jakbyśmy robili taką kanapkę. Pod spodem są stare dane, a każda kolejna warstwa tej piętrowej kanapki oznacza nowe dane. I w pewnym momencie dochodzimy do takiej sytuacji, że do tych danych na samym dnie już nie jesteśmy w stanie się dokopać. Inaczej jest w pamięci flash, gdzie na takim pendrive'ie kasowanie danych oznacza tak naprawdę przeniesienie ich z jednego pokoju do drugiego. To znaczy, że te dane cały czas są, tylko wywędrowały z jednego miejsca w inne. Da się skasować dane na dwa sposoby. Damian Kowalczyk, firma Media Recovery, zajmująca się informacją śledczą. Albo nadpisując dane na dane, czyli w sytuacji, kiedy po prostu chcemy na przykład cały dysk zapełnić ponownie danymi, które zostały skasowane, bądź po prostu fizyczne uszkodzenie dysku w taki sposób, który będzie na przykład nieodwracalnie kasował te dane. I są takie urządzenia, które wytwarzają bardzo wysokie pole magnetyczne i w wyniku tego po prostu wszystkie dane umieszczone na takim dysku ulegają bezpowrotnie utraceniu. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych twierdzi, że skuteczne usunięcie danych z nośnika niemagnetycznego, czyli właśnie z pamięci flash, jest możliwe dopiero, gdy taki nośnik ulegnie rozdrobnieniu w specjalnym mikserze i jego najmniejsza część nie będzie bodaj większa niż milimetr czy 2 milimetry. Jest też metoda rozpuszczania płyt i dysków w chemicznym roztworze. To oczywiście nie znaczy, że prościej i mniej inwazyjnie nie da się trwale usunąć danych, ale specjaliści tylko przy takim radykalnym rozwiązaniu dają gwarancję. To była Cybertrójka, Damian Kwiek, do usłyszenia. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. I'm singing, singing in the rain, dancing in the rain. La la la la la la. I'm happy again. I'm dancing and singing in the No i już wiadomo, do kogo trafią dwie płyty Eltona Johna, do pani Magdaleny Schopowa i pana Mariusza z Łaskarzewa. Pozdrawiam. Styl. Panie Adamie, witam. Halo, dobry wieczór. Kłaniam się pani realizator, kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Aha. Tak pięknie państwo gracie, że trochę obawiam się swoim wystąpieniem, trochę ze szpecy audycja, no ale jak już ma... Ale spróbujmy zeszpecić niewiele. Niewiele. Ja z doświadczenia wiem, że kierunek wiatru ma wpływ na branie ryb. No tak, nawet są specjalne tabele, z tego co pamiętam. Tak, przy wschodnim w ogóle nie biorą. Mhm. Zresztą już przed wojną dziadek mówił, że jak wiatr ze wschodu, to z wody chodu. Mhm. Przy północnym słabe brania, przy zachodnim średniej dobre, przy południowym są dobre i bardzo dobre. Nawet nie wiem, jak dzisiaj wieje. Jak wieje? Dzisiaj wieje, z północnego wschodu. Aha, czyli tak średnio. Średnio słabo. Ale kilka dni temu wiał dość dobrze. Złapałem więcej niż potrzeba i zawiozłem tą nadwyżkę dla rodziny, którą się tak od lat opiekuje, znaczy pomaga mi. No, rodzina, która nie żyje, powiedzmy, w warunkach luksusowych. Mm-hmm. No i cóż, pierwsza się okazała, 15 im lat ryby woże, że zabrakło im oleju, nie mają na olej. Mm-hmm. No, ale jak tak słucham tych niektórych wystąpień związanych z, no wie pan z czym, to widzę, że ten brak oleju to jest jakiś taki trochę rozszerzył się. Ale adrem, jeden ze słuchaczy powiedział, że zima była łagodna i dlatego jest dużo kleszczy. Tak. To nie jest prawda. Po prostu kleszcze to jest chityna, w zimę przetrwa nawet 40-50 stopni i będą. I druga sprawa to, że powiedział pan Wałkuski chyba, że psy szczekają na listonoszy. Mm-hmm. Zresztą pan chyba też tak uważa. Mm-hmm. Taką obserwację poczyniłem, tak. Ale problem jest akurat w Stanach Zjednoczonych. No, u nas też niestety. Ale i skąd to się bierze? Ja słyszałem taką wersję, do której się przychylam, że listonosz nosząc listy nosi przy sobie ileś tam dziesiątek różnych zapachów. Aha. Pies, który ma bardzo czuły węch. Czuję się po prostu rozdrażniony. No tak, jest to jakaś koncepcja pana Adama. Stąd ta agresja. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Proszę się nie denerwować, proszę państwa, choć zabrzmi to na początku groźnie. Ranni w strzelaninie, pacjent wyłowiony z zimnej wody, czy dziecko, które połknęło tabletki. Z takimi sytuacjami musieli zmierzyć się studenci medycyny, ratownictwa medycznego i kierunku pielęgniarskiego. W Katowicach zorganizowano zawody SAM Wars, czyli medyczne wojny symulacyjne. Jak się okazało, największym problemem dla studentów było opanowanie stresu. Dorota Stabik. Chłopaki, mamy tak, 4H4T. Poszła adrenalina? Poszła. Dobra, hipoksja, walczymy. Najbardziej to stres, bo stres jednak wpływa na wszystko i nam się trochę ręce trzęsły. Taki chaos trochę. To jest tak, że człowiek wie po prostu, co zrobić, ale jak przychodzi, prawda, co do rzeczy, no to jednak o niektórych rzeczach się po prostu zapomina. Tu mieliście fantoma, co by było, gdybyście mieli żywego człowieka. To by był dopiero stres. Znaczy, krzywdy byśmy mu nie zrobili, może powiem tyle. Na pewno byśmy mu nie zaszkodzili, jak wiadomo, primum non nocere, także tą zasadę byśmy spełnili. Nie ma. Symetryczne. Analiza rytmu, odsunąć się. Udało się zauważyć u studentów drżenie rąk, drżenie głosu. Tak, tak jest. I jeżeli nawet przy fantomie takie objawy występują związane z emocjami towarzyszącymi akcji ratowniczej, to musimy sobie wyobrazić, jaka adrenalina jest w ratownikach, w lekarzach w trakcie rzeczywistych działań ratowniczych. Profesor Joanna Lewin-Kowalik, prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. I wydaje mi się, że właśnie takie pozorowane akcje pozwalają pewne rzeczy przetrenować. To musi w pewnym sensie być działanie automatyczne. Takie teoretyczne opanowanie procesów właśnie tych użytecznych przy stanach zagrożenia życia nie uwzględnia emocji, jakie towarzyszą tego typu zdarzeniom. A to jest niezwykle istotne, ponieważ to upośledza sprawność wykonywania tych działań ratowniczych. Tutaj jeszcze mamy takich pozorantów, którzy odgrywają rolę rodzica na przykład, który się tam dowiaduje i przeszkadza w akcji ratowniczej. Tak jest w rzeczywistości. Zatrzymanie krążenia w PA. Prosimy o przygotowanie anestezjologii i krążenia pozaustrojowego. Stres był ogromny i myślę, że tutaj właśnie stres zaważył na błędach, czy powiedzmy tych takich niedociągnięciach, które wyszły w praniu. Tutaj naszym największym problemem było to, że nie znaliśmy sprzętu, moim zdaniem, że bardzo dużo naszej uwagi było poświęcone na znajdowanie jakichś rzeczy w plecaku i tak dalej, i to nam odwracało uwagę od tego, co powinniśmy tak naprawdę robić, czyli diagnozować i leczyć pacjenta. Jednak wiedza praktyczna to jest zupełnie inna bajka. Naprawdę, szczerze powiedziawszy, że można było mniej się uczyć bzdur, prawda, a bardziej praktycznych rzeczy i takich, które są przydatne w życiu. Także można coś umieć, prawda, książkowo, ale to i tak czasami nie ma przełożenia w życiu codziennym. Dokładnie, czasami teoria z praktyką się mija. Mierzymy glikemię. 125. 125, dobra. Potas, nie mamy żadnego wywiadu, czy na czymś chorował. Okej. Nie znacie. Jakieś zaburzenia duchowe, nic. Żołądek. Cisza. Zespół, który okazał się najlepszy w Katowicach, będzie reprezentował Śląski Uniwersytet Medyczny na zawodach międzynarodowych, a te zawody obserwowała Dorota Stabik z Polskiego Radia Katowice. Przepiękny duet. Katy Melouan, a za chwilę Ewa Cassidy. That I heard of once in a lullaby. O 18.30 program trzeci Polskiego Radia. Skrót wiadomości przed nami. Radosław Brus. Mobilizacja policji przed meczem w Gdańsku. Za 2 godziny na PGE Arenie Lechia zmierzy się z Lechem Poznań. Spotkanie zabezpieczy około 1000 policjantów. Według szacunków przyjezdnych kibiców będzie około 1000, a Lechii 19 tysięcy, mówi Michał Sienkiewicz z gdańskiej policji. Ściągnęliśmy policjantów z całego województwa pomorskiego. Ten mecz ze względu na antagonistyczne nastawienie kibiców obu drużyn traktujemy jako mecz podwyższonego ryzyka. Mamy takie informacje również, że mogą pojawić się na tym meczu kibice Arkit Gdynia. Natomiast policjanci są przygotowani na każdą ewentualność. Policjanci będą eskortować kibiców gości na stadion, a także czuwać w pobliżu sportowej areny. 25-lecie wolności w oczach Polaków. 45% pozytywnie ocenia zmiany po 89 roku. Przeciwnego zdania jest 15%, tak wynika z sondażu CBOS. O tym, że korzyści jest tyle samo co strat, przekonanych jest 27% Polaków, a 13% nie ma zdania w tej sprawie. W porównaniu z ubiegłym rokiem odsetek pozytywnych ocen zwiększył się o 8 punktów procentowych. CBOS podkreśla, że to jeden z najlepszych wyników w historii badań prowadzonych przez ten ośrodek, a sondaż został przeprowadzony na reprezentatywnej próbie 1020 osób. Papież Franciszek ma kłopoty ze zdrowiem. Franciszek odwołał dzisiejsze audiencje. Rzecznik Watykanu tłumaczy, że powodem jest, i tu cytat, lekka niedyspozycja. Papież odprawił dziś normalnie poranną mszę w swej rezydencji w domu świętej Marty. Potem wolał jednak odwołać zaplanowane spotkania. Powodem jest lekka niedyspozycja, jak ujął to watykański rzecznik. Wczoraj ksiądz Lombardi uprzedził, że nie dojdzie do skutku niedzielna wizyta papieża w parafii sanktuarium Divino Amore. Oficjalną tego przyczyną miała być troska o siły papieża przygotowującego się do podróży do Ziemi Świętej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 19.00. Zapraszamy. Jutro sporo chmur, przelotnych opadów. Będą również opady intensywne w wielu rejonach. Będzie też troszkę słońca. Na wschodzie miejscowie burze. Temperatury od 15 do 21 stopni, ale za kilka dni termometry wskazywać będą nawet 27-28 stopni. Trójka. Program trzeci. Polacy, jak wiemy, proszę Państwa, rozpoczynają we Wrocławiu turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy. Zaczynamy meczem z Łotwą. Ten mecz w trakcie prowadzimy. A zatem nie będzie to droga do piekła, miejmy nadzieję. Prowadzimy 1-0 w setach w tej chwili w drugim secie. Niech spojrzę akurat powtórka. 9-9. 7 trójek na początku, 22. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Hej, hej. Panie Krzysztofie, troszkę bliżej mikrofonu i śmiało. Halo, jestem, witam. Panie, witam pana. Krzysztof, trochę z Katowic, trochę z Warszawy. Kłaniam się nisko, pozdrawiam pana Adama i chciałem potwierdzić teorię, którą pan Adam był łaskaw na antenie trójeczki wygłosić. Byłem 17 lat listonoszem i faktycznie tak jest. Zapachy, które zbierają listonosze w swojej pracy, maszerując gdzieś tam, rozdrażniają psy. I na dowód tego powiem, że właśnie miałem na rejonie, miałem takie osoby, z którymi tam byłem bardziej, powiedzmy, zaprzyjaźniony i po południu już po służbie idąc do nich, psy nie reagowały kompletnie na mnie, na mój zapach, a będąc w czasie służby, właśnie roznosząc listy, te psy no, po prostu nie puszczały mnie nawet pod płot. Czyli jednak jak nie powiem. Pewna zasada jest. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Grupa ACDC, program trzeci, 23 minuty już prawie do godziny 19. Jakże często, powiedzmy to sobie szczerze, nie chcemy powiedzieć, jak jest naprawdę. Uciekamy się wtedy do kłamstwa. Staram się mówić prawdę, jak czasami czegoś nie dopowiadam po prostu. No tak jak z panem teraz jestem szczery, to trudno mi wymyślić jakieś kłamstwo, żeby panu ściemnić. Tak wiadomo, jest kilka rodzajów prawdy. Rzeczywiście spotkałam mężczyzn, którzy kłamią i kłamią niepotrzebnie, nie wiem, z zasady na przykład, żeby uniknąć odpowiedzialności za coś. To były takie poważne kłamstwa, czy takie drobne, niewinne kłamstweczka? Zupełnie niewinne, drobne kłamstweczka, niepotrzebne zupełnie, można było powiedzieć prawdę. Wydaje mi się, że to nieprawda, to jednak kobiety głównie kłamią. Kto bardziej kręci? Kobiety czy mężczyźni? No, ja myślę, że w dzisiejszych czasach to nie ma co szukać kto bardziej, tylko że my się różnimy w tych kłamstwach. Piotr Mosak, psycholog, psychoterapeuta. My to inaczej nazywamy. Kobieta kombinuje, gra w różne gry, sprawdza tego mężczyznę, nie wszystko wyjaśnia, nie przyznaje się do zakupów, a mężczyzna na przykład nie sprawdza, czy jest zdrowy, czy nie, czyli omija tematy zdrowotne dotyczące siebie, zawsze mówi, że wszystko jest okej, dla świętego spokoju, nie mówi, że ma coś do do załatwienia, że ma jakieś problemy, czy to finansowe, czy to towarzyskie. Mówi, że już wyszedł z pracy i zaraz będzie w domu, a właściwie ma kolejne zlecenie od prezesa, ale żeby już żona nie suszyła głowy, to jej mówi tak, zaraz będę. Więc my się różnimy. Każdy to robi inaczej. Wziąć odpowiedzialność za, na przykład za to, że się spóźnili, czy czegoś nie zrobili. Lepiej skłamać, niż się do tego przyznać. Nie, proszę pana, to nie jest kwestia szczerej prawdy, tylko zwykłej prawdy. Ale pan zażył teraz. Teraz szczerze powiem, że nie mam za bardzo pomysłu, co panu powiedzieć. Tak mnie pan zaskoczył. Mężczyzna próbuje odwrócić uwagę. Mężczyzna próbuje mieć święty spokój, wymyśla taki powód, taką przyczynę, która z jednej strony jest niesamowita, wyjątkowa, żeby odwrócić uwagę od niego, a żeby ta przyczyna stała się tematem tak naprawdę ewentualnie rozmowy. A dwa, żeby była tak zaskakująca i on tak dokładnie to opisuje i to widział, co się tam po drodze działo, żeby wszyscy mu uwierzyli i dali mu święty spokój. Po niektórych osobach od razu widać, że kłamią, a po innych nie. Kobieta, można powiedzieć, troszeczkę zakrzywia rzeczywistość, no bo ona nie kłamie, gdyż mężczyzna nie zadaje pytań wprost. Więc jeżeli ona robi zakupy, to on pyta, czy zrobiłaś zakupy. Ona mówi tak, no zadowolona, tak, dużo wydałaś? Nie, kochanie, niedużo. I to jest wszystko, przecież to nie jest kłamstwo. Ona się po prostu do niektórych rzeczy nie przyznaje. Po co mu się dłoni albo biega oczami po wszystkim, tylko nie patrzy mi w oczy. Głupia, nawet jakieś wyreżyserowane kłamstwa, na przykład telefon, facet sobie przypomina, to, że nie poszedł na jakieś spotkanie, podchodzi do telefonu i mówi, bardzo cię przepraszam, ale wiesz, jestem chory na przykład. Po co? Po co? Można powiedzieć, ojej, zapomniałem, przepraszam. Pięknie pani to odegrała. Tak, rzeczywiście my faceci tak kantujemy? Tak, niepotrzebnie zupełnie. Ja się przyznaję do wszystkiego. Tego się nauczyłam. U pani słowo harcerza, pani tylko prawda? Może nie harcerza, słowo kobiety. Słowo dżentelmena damskiego. O nasze codzienne małe kłamstywka pytał Tomasz Jeleński. I'm crossing you in style someday. Frank Sinatra. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same. My huckleberry friend, Moon River and me. Przypominam, że we Wrocławiu gramy. Polscy siatkarze grają z Łotwą. To kwalifikacje do Mistrzostw Europy. 1-0 prowadzimy z Łotwą w setach. W tej chwili w drugim secie nieznaczna przewaga. O, już trzypunktowa chyba. Drużyny z Łotwy. Zobaczymy, co będzie dalej. A ja mam już rozstrzygnięcie naszego konkursu, w którym do wygrania karnety na Orange Warsaw Festival. Off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end. Around the bend, my huckleberry friend, Moon River. W naszym konkursie sprzed godziny pytaliśmy, proszę Państwa, kto mógłby wystąpić z polskich wykonawców przed słynną grupą The Rolling Stones. Pan Adam Dalecki z Gdańska zaproponował, chcąc poruszyć tłum kamienny, dobrze wiemy, co się liczy, przebić Rolling Stonesów z doła polski zespół szkół górniczych. No i jury w składzie Dariusz Pieruk uznało, że to jest celna odpowiedź i pana Adama Daleckiego nagradzamy podwójnym karnetem na 3 dni festiwalowe, a ten festiwal, przypomnę, rozpoczyna się 13 czerwca w Warszawie. Orange Warsaw Festival. Program trzeci za 17 minut, godzina 19, zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Dziś o 2 premierach. Pierwsza z nich jutro w krakowskiej Łaźni Nowej. To lekcja religii. Drugi odcinek serialu teatralnego zatytułowanego Klątwa, czyli odcinki z czasów beznadziei Pawła Ademirskiego w reżyserii Moniki Strzępki. Przypomnijmy, najbardziej znany teatralny duet w Polsce postanowił pod wpływem produkcji telewizyjnych takich jak The Walking Dead czy American Horror Story stworzyć 4-odcinkowy serial, ale w teatrze, opowiadający oczywiście o Polsce. Lekcja religii w ten weekend grana będzie w krakowskiej Łaźni Nowej, za tydzień przyjedzie do warszawskiej Imki, teatru mieszczącego się nieopodal Sejmu, co nie jest bez znaczenia, bo w pierwszym odcinku tej opowieści autor uśmiercił prawie wszystkich parlamentarzystów, zaś jedną z posłanek zamienił w zombie. Inspiracje filmowe leżą także u podstaw innego premierowego przedstawienia, Dziewczyny do wzięcia. Taki tytuł nosił film Janusza Kondratiuka, zrealizowany już przeszło 40 lat temu. Teraz do tematu wraca reżyser teatralny, dyrektor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, Piotr Ratajczak. Oto do Warszawy na jeden dzień przyjeżdżają 3 młode dziewczyny. Tak mówi o tym spektaklu Piotr Ratajczak. Gorzka komedia o czasach naszych, o czasach współczesnych. Tragikomedia. No próbowaliśmy przełożyć tą historię, jakby ten sens z 73 roku na dzisiejsze realia. Dlatego nasze dziewczyny przyjeżdżają tutaj z Sobolewa, chłopcy są tak zwanymi hipsterami z Placu Zbawiciela, ale temat samotności, braku komunikacji, pragnienia jakiegoś spełnienia, jakiejś miłości jest chyba jeszcze bardziej dojmujące, jeszcze bardziej trudna do osiągnięcia niż w tamtych czasach. Dlatego, że te dziewczyny i ci chłopcy żyją jakimiś kliszami, jakimiś nieustannie podawanymi wzorcami, jak funkcjonować, jak się komunikować, jak żyć, jak ma wyglądać fajny związek, jak ma wyglądać fajny seks, jak ma wyglądać prawdziwe, spełnione życie, spełnienie. I oni są tym spętani, dlatego tutaj ta komunikacja ponosi nieustanne porażki. A to grająca w przedstawieniu Katarzyna Maria Zielińska. Moja postać, Jasta, jest marzycielką. Moim zdaniem żyje iluzją. Iluzją na temat miłości, iluzją na temat relacji. Ma koncepcję bardziej chcieństwa niż potrzeby. Myślę, że takich osób, które mają takie podejście, jest dużo w naszym XXI wieku również. Że trudno jest to zbalansować, gdzie jest granica pomiędzy iluzją a prawdziwym uczuciem. A dlaczego, żeby opowiedzieć o dzisiejszych młodych ludziach, o dzisiejszym podziale na prowincję i wielkie miasto, trzeba wracać do tekstów czy filmów sprzed lat? Te teksty, te historie właśnie z dawnych czasów, one się bardzo jakoś sprawdzają. Ja w swojej teatralnej tak zwanej karierze robiłem Wodzireja na przykład. Bardzo chcę zrobić jeszcze krótki film o miłości Kieślowskiego. To są takie historie, które do dzisiaj działają. Znaczy, które gdzieś te ważne relacje gdzieś próbują nazywać i pokazać. Na scenie zobaczymy także m.in. Agnieszkę Przepiórską i Elizę Borowską. Spektakl Dziewczyny do wzięcia obejrzeć można w Warszawskim Teatrze Powszechnym. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. 14 minut pozostało do 19. Program trzeci, audycja popołudniowa. Jeszcze przez kilka minut pan Dariusz przy naszym telefonie, 7 trójek na początku 22. Przypomnę, że pan Piotr dzisiaj chyba na dyżurze, tak? Nie wiadomo. Jak będzie, to się okaże. No w każdym razie lista po 19. We Wrocławiu Polska Łotwa 1-0 prowadzimy w setach, a w drugim secie remis 20-20. Grew. Pan Wojciech, jeszcze jedna teoria dotycząca skomplikowanych relacji pies a listonosz. Witam pana, dobry wieczór. Witam państwa, dobry wieczór. Mhm. Otóż nie ma to nic wspólnego, proszę państwa, z zapachami, bo zapachy wszyscy przynosimy ze wsi, z miasta. A na przykład jak się trafi przechodzień, który pracuje w perfumerii, prawda? Tak. No to tym bardziej może być narażony na aktywność pieska. Nie. To polega na tym, że pies broni swojej posesji i szczeka. Mhm. Listonosz podchodzi, wrzuca listy do skrzynki, pies szczeka, listonosz odchodzi. Więc pies zapamiętuje, ach, odstraszyłem go. Mhm. Miałem kilka psów. Proszę zauważyć taką rzecz, jeżeli ktoś ma posesję i psa, że jeżeli wpuszczamy listonosza, podchodzimy i wpuszczamy, pies się uspokaja. I jeszcze jedno, mój ostatni pies, ponieważ dużo dostaję przesyłek, które przewozi firma DHL, więc jak podjeżdża żółty samochód, a kurier wchodzi, to mój pies już w ogóle nie szczeka. To może... Ostatnio nawet zaczął merdać przyjaźnie ogonem. To może listonosz, aby zmylić psa, powinien na chwilę usiąść pod skrzynką i na przykład zrobić sobie taką przerwę śniadaniową. Gdyby listonosz od razu nie odchodził, pies po pewnym czasie przestałby na niego reagować. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Pozdrawiam. Grupa The Eagles. Do niedzieli zapraszamy na projekcję 11. festiwalu Planet Plus Doc, który odbywa się jednocześnie w Warszawie i we Wrocławiu. Od dziś w kinach w całym kraju jeszcze jeden film, który Trójka rekomenduje swoim słuchaczom. O tym filmie właśnie z Joanną Sawicką z firmy dystrybucyjnej Spektator rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Xavier Dolan to taka postać światowego kina, która właściwie od samego początku, od bardzo młodego wieku, bo zadebiutował, gdy miał lat 19, wzbudzała wielkie zainteresowanie. I oto od dzisiaj w kinach czwarty film tego kanadyjskiego reżysera. Tak, zapraszamy na jego film Tom. Po raz pierwszy Dolan zmierzył się nie ze swoim scenariuszem, ale scenariuszem na podstawie sztuki teatralnej. Współpracował zresztą z autorem. Trochę czujemy to, jeżeli chodzi szczególnie o postacie i relacje między trójką głównych bohaterów, no i też miejsca, które są jakoś tam w pewien sposób ograniczone. Dolan zmienia w ogóle sposób filmowania. Zostaje oczywiście wrażliwcem, ale zaczyna gdzieś iść w kierunku kina gatunkowego. No właśnie, po Zabiję moją matkę, po Wyśnionych miłościach i Na zawsze Lawrence, tym razem mamy do czynienia właściwie z psychologicznym thrillerem. Gdzieś odrzuca ten glamour, taką specyficzną estetykę swoją na rzecz kina gatunkowego, thrillera psychologicznego, filmu, który charakteryzuje się taką trochę sepiową barwą i wynosi się z miasta. Jest tym hipsterem nadal, ale przenosi się na wieś. Cała akcja filmu dzieje się właśnie w małej wiosce gdzieś pod Montrealem. Powiedzmy niewiele zdradzając o punkcie wyjścia tej historii, z jakiego powodu bohater ze środowiska wielkomiejskiego znajduje się nagle na głębokiej prowincji. Tom w tej roli Xavier Dolan z utlenionymi włosami przyjeżdża na wieś z powodu tragedii, która jemu się w życiu przytrafiła, z powodu śmierci jego partnera życiowego. Przyjeżdża do rodziny na pogrzeb. To, co spotyka go na miejscu, zaskakuje zarówno bohatera, jak i nas widzów. Nie jest to typowa rodzina i nie jest to typowa sytuacja. Wkracza w jakiś pokręcony, jakiś chory wręcz świat trudnych relacji i sam daje się wciągnąć w te chore relacje. W pewien rodzaj gry, od której napięcie w tym filmie zaczyna rosnąć, więcej o treści nie zdradzamy. No właśnie, wspomniałaś już, że Xavier Dolan ponownie, bo nie we wszystkich swoich filmach, ale raz jeszcze dla samego siebie zarezerwował główną rolę i jako aktor również wypada znakomicie. Tak, zresztą można przeczytać w wielu wywiadach z Xavierem Dolanem, że właściwie on swoje filmy tworzy po to, żeby w nich zagrać. Gdzieś się takie zdanie pojawiło, no bo on charakteryzuje się jako aktor przede wszystkim. To reżyserio trochę jakoś zajął przypadkowo, świetnie mu to wychodzi. Tutaj znowu wciela się w taką postać bardzo wrażliwego człowieka tam i właściwie ta postać przez cały film rozwija się i zmienia, no ponieważ ta historia i ta intryga, w którą zostaje wciągnięty główny bohater, sprawia, że ten bohater również musi zmienić. To jest bardzo ważne. Film trzyma w napięciu w zasadzie od pierwszego ujęcia, które kojarzy się z filmem Lśnienie Kubricka, ponieważ pierwsza scena to jest taki właśnie najazd, szeroki kadr i widzimy po prostu samochód mknący przez pola. Muzyka, która również wpływa na ten klimat. No i generalnie mam wrażenie, że te napięcia, które się pomiędzy bohaterami wytwarzają, gdzieś bym powiedziała, że z filmów, starych filmów Polańskiego mam takie skojarzenie, że one gdzieś tutaj się plasują. Szczególnie głównych bohaterów, czyli Toma Toma i Francisa. To jest też, myślę, że ciekawa postać i ciekawy aktor. Właściwie niewiele o nim wiemy. Tom jest jego drugim filmem, w którym zagrał, a myślę, że jest to ciekawy niezwykle aktor i genialnie odgrywa rolę takiego psychopatycznego brata, który jednak też jest wciągnięty z kolei w te relacje rodzinne. Czwarty film Xaviera Dolana. Ile on ma dzisiaj lat? 24 chyba. Właśnie, więc to zupełnie niezwykłe na skalę światową i ciągle sukcesy festiwalowe. Tom pokazywany był na festiwalu w Wenecji. Tak, tam była premiera światowa, film tam zdobył nagrodę Fipreści. Natomiast myślę, że w związku z tym, że festiwal w Cannes wystartował, myślę, że warto powiedzieć o tym, że najnowszy film Xaviera Dolana, Mami, znalazł się w konkursie głównym właśnie festiwalu w Cannes. Polecamy. Zapraszamy. O tym, co proszę Państwa dzieje się na boisku w meczu Polska-Łotwa, z pewnością w serwisie informacyjnym po godzinie 19. 5 minut do 19. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Pois o samba está animado, o jogueiro em samba. Este samba que misto de maracatu, em samba de preto veio, samba de preto. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Frente que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal, você não vai querer. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie kontynuujemy rozmowę o autach hybrydowych. Witają Państwa Włodzimierz Ziętarski i Piotr Nowakowski. Jak to jest z tą niezawodnością w hybrydach? Fantastycznie. Szczególnie jak porównujemy hybrydę z autem konwencjonalnym. Jak pan jeździ dieslem głównie po mieście, to ewentualne koszty napraw rozrusznika, alternatora, sprzęgła, filtra DPF czy turbiny mogą sięgnąć nawet 20 tysięcy złotych. A w hybrydzie? Tych elementów nie ma. Jest to przełom technologiczny. A jak czegoś nie ma, to się nie psuje. Dodatkowo w hybrydowej Toyocie mocny silnik elektryczny wykonuje najcięższą pracę, szczególnie przy ruszaniu i przyspieszaniu. Odciążony silnik benzynowy pali mało i jest praktycznie bezawaryjny.